อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือเวลาตีห้าก็จะเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมารับฟังรายการธรรมรับอรุณจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนในช่วงของเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการธรรมะสักการะหรือการพูดคุยสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาพูดคุยซักถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมาแม่นะคะสำหรับวันที่14กุมภาพันธ์นั้นทางสากลทั่วไปเขาก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักที่จะรำลึกถึงท่านเซนต์วาเลนไทน์ซึ่งท่านก็ได้เสียสละชีวิตของท่านเองที่จะปกป้องทำให้ในสมัยก่อนนู้นนั้นเนี่ยทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยนับถือท่านว่าท่านเป็นเซนต์หรือเป็นเทพของความรักซึ่งในที่นี้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของความรักความเมตตาของมนุษย์ด้วยไม่ใช่เรื่องของหนุ่มสาวอย่างเดียวก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในวันแห่งความรักวันนี้ซึ่งก็จะได้มาตอบปัญหาของคุณสิริพรด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็โยมเกริ่นมาเป็นเรื่องของเรียกว่าตามสมัยนะเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความรักเราก็เลยนำปัญหาของคุณสิริพรที่จะได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเจ้าค่ะ มันก็เป็นความรักอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะต่อสัตว์โลกอื่นๆทั่วไปเนี่ยเจ้าค่ะ คุณสิริพรก็ถามมาว่าสำหรับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์กับไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือพวกมังสวิรัตกับพวกที่กินเนื้อสัตว์ทั่วไปนะเจ้าคะเมื่อนึกถึงตอนนี้เนี่ยก็คุณสิริพรบอกว่าทำให้นึกถึงพระเทวทัตเจ้าค่ะที่ว่าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์นะเจ้าคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์มาว่าช่วยเมตตาที่จะยกพระสูตรที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ห้ามให้กินเนื้อสัตว์อย่างละเอียดมาเล่าให้ฟังในรายการนะเจ้าคะเนื่องจากบังเอิญเนี่ยทางคุณสิริพรเนี่ยได้ไปดูคลิปเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าพอหลังจากดูคลิปที่มีการฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยทำให้คุณสิริพรเองเนี่ยรับประทานเนื้อพวกเขาเนี่ยหมายถึงพวกสัตว์เนี่ยนะเจ้าคะแบบไม่ได้อีกเลยและภาพมันก็ติดตาอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าเราไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นก็เลยพยายามที่จะหาพระสูตรแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอก็เลยเรียนรบกวนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ให้ช่วยนำพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะเจ้าคะแล้วก็ได้พูดมาด้วยว่ามีคนเคยถามนะเจ้าคะว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่บัญญัติห้ามไม่ให้พระสงฆ์หรือว่าคนทั่วไปชาวพุทธเราเนี่ยกินเนื้อสัตว์ก็อยากจะให้พระอาจารย์นี้ได้เมตตาอธิบายให้ฟังว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทางคุณสิริพรก็ตอบคนที่ถามมาไปว่าพระพุทธเจ้าเองนั้นเนี่ยท่านบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมีอาชีพขอทานคือจะไปเลือกไม่ได้ดังนั้นเขาโยมญาติโยมให้อะไรมาหรือถวายอะไรมาก็ต้องฉันไปแบบนั้น อ ันนี้เนี่ยการที่คุณสิริพรตอบแบบนี้เนี่ยจะถือว่าทางคุณสิริพรเนี่ยจับจ้วงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์หรือไม่แล้วก็ตัวเองก็พอตอบไปอย่างนั้นก็กลัวบาปเหมือนกันก็เลย อยากจะถามความเห็นข้อนี้ด้วยว่าควรจะมีความเห็นอย่างไรอะเจ้าค่ะที่จะตอบสำหรับคนที่ถามมาแบบนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้เมตตาที่จะสนทนาหรือว่าสักการะเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยเจ้าค่ะเรื่องกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์คือมังสวิรัตพระเทวทัตพระพุทธองค์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณเตือนใจเป็นการแสดงออกซึ่งความรักอยู่แล้วอย่างที่คุณเตือนใจพูดถึงเรื่องของวาเลนไทน์เนี่ยนะเซนต์วาเลนไทน์คือความรักเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความรักความเมตตาความไม่เบียดเบียนกันอยู่แล้วและนี่คือหลักการคำสอนของในทางศาสนานี้เลยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคือความรักความเมตตาการไม่เบียดเบียนกันอันนี้โคนี่คือไม่เบียดเบียนกันมีใจที่แบบปรารถนาดีต่อสิ่งอื่นนะข้อนี้อยู่ในมรรค8อย ู่ในคําสอนทุกจุดเลยอยู่ในเรื่องศีลอยู่ในเรื่องของเมตตาอยู่ในเรื่องของสัมมาสังกัปปะอันนี้ก็เป็นปัญญาในการที่เรามีจิตไม่คิดประทุษร้ายเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอยู่ละนั่นนี่คือคอนเซปต์โดยกว้างๆนะโดยกว้างๆของในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เจาะลงมาที่คุณสิริพรถามถึงว่าเอ๊ะทําไมไม่ได้มีบทบัญญัติว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ไปเลยตรงนี้เรามาจะมาแยกแยะให้ฟังก่อนนะเราดูจากมุมกว้างก่อนจากมุมสูงคือจากเฮลิคอปเตอร์วิวนะมองมุมสูงมุมที่นกก็มองดูมาเนี่ยมองภาพกว้างก่อนนะว่าในทางคําสอนนี้ไม่เปลี่ยนกันแน่นอนอ้าวแล้วยังไงไหนตรงไหนบอกมาสิในข้อแรกเรื่องของศีลนะที่เรามักจะแปลกันว่าไม่ฆ่าสัตว์ถูกไหมไม่ฆ่าสัตว์นะทีนี้ถ้าเราดูตัวบทบาลีจริงๆนะที่บอกว่าปาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะที่หลายคนก็ต้องกันได้ถ้าดูตัวบทบาลีจริงๆเนี่ยเขาจะต้องแปลว่าไม่ปรารภชีวิตสัตว์ให้มันตกล่วงไปแต่คือถ้าแปลกันจริงๆนะไม่ปรารภชีวิตสัตว์ให้มันตกล่วงไปคือพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันฟังยากอะไรว่าปรารภสัตว์ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเขาก็เลยแปลว่างั้นไม่ฆ่าสัตว์ก็แล้วกันตรงนี้นะเข้าใจไหมพอเขาแปลว่าไม่ฆ่าสัตว์ปุ๊บก็เลยทําให้มีคนเข้าใจว่าอ๋องั้นฉันไม่ต้องลงมือเองแต่ว่าให้ลูกน้องกระทำอย่างนี้นะหรือไปจ้างแม่ค้าทําแล้วหรือไปจ้างคนฆ่าสัตว์ทําก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าเองใช่มั้ยแต่ตัวบทจริงๆเนี่ยคือปรารภชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคําว่าปรารภนี่หมายความว่าไงมันฟังยากอ่ะทีนี้คําเนี้ยถ้าเรามาดูที่พระพุทธเจ้าใช้นะมีเคสหนึ่งที่อาตมาเคยเล่าให้คุณเตือนใจกับท่านผู้ฟังอยู่เรื่อยๆนะว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งนะเขาไปบิณฑบาตไปยังบ้านของโยมอุปถัมภ์ของท่านนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นลูกวัวตัวหนึ่งแม้เป็นลูกวัวแดงนะพอมันคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยสีมันก็ยังไม่แดงแป๊ดเลยนะมันก็เป็นแบบส้มๆมันน่าดูดีก็เลยไปมองลูกวัวตัวนั้นเพ่งดูอยู่เนี่ยโยมอุปถาก็เอาท่านมองอะไรแต่พระองค์นี้ก็บอกว่าต้องการหนังมันไอ้อุปถาสกคนนั้นก็เลยจับมัดขาซะนะเอาค้อนตีหัวปาดคอถลกหนังออกให้เดี๋ยวนั้นเลยในขณะที่มีดกำลังสไลด์ผ่านเข้าไปในคอเงี้ยนะผ่านหนังผ่านเนื้อเลือดซึมออกมาตัดเข้าไปถึงในเส้นเลือดใหญ่เลือดพุ่งพูดออกมาเนี่ยพระองค์นี้ไม่ได้ว่าบอกให้เขาฆ่าเลยนะไม่ได้แม้พูดเลยว่าเออท่านฆ่าแล้วเอาหนังมาหน่อยไม่ได้พูดเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะคือฆ่าเองนี่ไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าแต่ว่าอุบาสกคนนั้นเขาทำเขาเองใช่ปะแต่ว่าด้วยความที่พระภิกษุรูปนี้ต้องการหนังของมันเอ้าถ้าต้องการหนังแล้ววัวไม่ตายมันจะเป็นไปได้เหรออ ืมค่ะ ทีนี้พอพระรูปนี้เนี่ยเอาพอได้หนังวัวเสร็จปุ๊บก็สบายใจแล้วก็เลยเอาหนังวัวเนี่ยห่อใส่ผ้าสังคติหนังลูกวัวตัวนี้นะห่อใส่ผ้าสังคติของตัวเองมาลูกวัวตายนะคุณตนใจแม่วัวมันไม่เสียใจเป็นไปได้เหรอแม่มันก็เสียใจใช่ไหมก็เดินตามลูกของมันมาเดินตามหนังที่พระองค์นี้เอาห่อใส่ผ้าสังกติมาแล้วก็เดินตามไปจนถึงวัดนะเอาเอพระองค์อื่นเขาก็สังเกตเห็นว่าเอาทำไมแม่วัวแดงตัวนี้เดินตามภิกษุรูปนี้มาแล้วก็เลยถามภิกษุรูปนี้ก็ไม่รู้มันเดินตามมาทำไมและปรากฏจังหวะนั้นพอดีเลือดของลูกวัวตัวนี้ก็ซึมออกมาจากผ้าสังกติพอดีพระภิกษุรูปอื่นเขาก็เห็นว่าเอาทำไมมีเลือดซึมออกมาจากสังกติของท่านนะเปิดออกดูเอามันหนังลูกวัวเอาทำไมลูกวัวตายเหรอโอ้ก็เลยทราบความจริงแล้วก็เลยพอความนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าแล้วตรงนี้คือการที่พระภิกษุรูปนั้นเนี่ยปรารภเอาหนังลูกวัวแต่ไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะไม่ได้สั่งว่าคุณไปฆ่าเนี่ยคือสั่งว่าไปฆ่านี่มันยังบาปอยู่ใช่ไหมคือบางคนคิดว่าฉันไม่สั่งหรอกแต่ว่าส่งซิกกับปิ๊บตาข้างหนึ่งก็รู้ว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือก็ปรารภเหมือนกันแต่เพราะนั้นรูปแบบของการปรารภเนี่ยอย่างที่พระองค์นี้ทำคือจ้องมองไปไม่ได้พูดเลยสักคำแต่ว่าลูกวัวตายพระพุทธเจ้าก็ตำหนิแล้วก็บอกว่าไม่ให้ใช้อันนี้อีกต่อไปแต่มันจะเป็นวินัยขึ้นมาเพราะนั้นคำนี้คำว่าปรารภเนี่ยมันกินความกว้างมากซึ่งพอแปลมันเป็นภาษาไทยแล้วบางทีฟังยากเขาก็เลยเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเอาการฆ่าใช่ไหมแต่คำนี้กินความกว้างมากอ่ะใช่ไหมคุณไปตลาดแล้วคุณก็ไปสร้างดีมานด์เอาไว้ว่าเออไปซื้อไก่นะทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะไปซื้อไก่คุณก็ไปสร้างดีมานด์เอาไว้นะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่านะคุณตาใจ โชค่ะ เพราะนั้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยคือคุณไปปรารภให้เขาทำอันนี้คือมันชัดเจน พราะคนอยากจะทานว่างั้น เถอะคนอยากจะทานมันก ็เลยต้องเอามาขาย เอามาขายเสร็จก ็ คือถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยเขามีขายอยู่แล้วเราก็ไปซื้อเขาตายอยู่แล้วมันก็เลยไปซื้อแต่นี่คือการปรารภเพราะเราไปสร้างดีมานด์ไง เจ้าค่ะ ประเด็นการไปซื้อจากตลาดก็คือเหมือนกันน่ะคุณไปสั่งให้เขาทําไม่ฉันไม่ได้สั่งนะฉันไม่ได้บอกให้เขาทําเขาทํามาอยู่แล้วแต่คือปรารภไงเพราะฉะนั้นการความว่าปรารภเนี่ยจริงต้องอธิบายความหมายกันว่าหมายถึงนี้นะ เจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นที่1ก่อนนะประเด็นที่1แต่ที่คุณสิริพรบอกว่าในทางคําสอนของพุทธเจ้าทําไมไม่ได้บอกตรงๆเป้งๆไปเลยว่าห้ามกินเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงจุดนั้นแต่ว่าไม่ฆ่านี่มันจะไปกินได้ไงอ่ะแล้วถ้าเรามองจุดที่2นะว่าถ้าทุกคนทั้งโลกเลยนะทั้งโลกเลยนะเขานับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเนี่ยรักษาศีลห้าได้เป๊ะๆเลยเนี่ยเราจะไม่มีไก่ไม่มีหมูมาเชือดกินนะจะไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าอุตสาหกรรมนี้จะดับไปเลยจะเป็นธุรกิจไม่ได้เพราะว่ามันคนฆ่าสัตว์มันไม่มี เจ้าค่ะ แล้วจะมีหมูมีเนื้อกินเหรอมีสิก็ตอนที่มันตายไงมันตายของมันเองอ่ะเยอะแยะเราก็ไปเอามากินอันนี้ได้ทำไมถึงมีกรณีนี้จึงเป็นประเด็นที่2ที่บอกว่าบางคนเนี่ยร่างกายมันเจ็บป่วยแต่ภิกษุบางรูปเจ็บป่วยเราต้องทำไงถึงจะหายต้องกินน้ำต้มเนื้อมันมีคนที่เป็นแบบนี ้ แต่น้ำต้มเนื้อน้ำต้มซุปหรือว่ากินเนื้อบางประเภทมันถึงจะคลายแสลงให้ร่างกายมันมีธาตุมีอะไรอย่างเงี้ยน ะ มันมีในสมัยก่อนนั้นมันมีเพราะนั้นก็คือไม่ได้ว่าห้ามกินเอาคนป่วยมันจะต้องกินก็ต้องกินสิถ้าเผื่อห้ามเขาไปกินตรงนี้เขาจะตายได้งั้นก็อย่าเพิ่งตายงั้นก็กินซะก็ต้องกินเนื้อแบบที่เหมาะสมนะไม่ได้เกิดจากการปรารภให้เขาตายก็จะหมายคือหมายความว่าเนื้อที่มันตายเอง เจ้าค่ะ นี่คือในกรณีที่3นะที่ว่ากรณีของคนที่เจ็บป่วยก็กินได้ในกรณีที่2ก็คือว่าเนื้อบางทีมันตายเองก็กินได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่2และ3ในประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการค้าขายนะมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พูดถึงอกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทําของผู้ที่ค้าขายผู้ที่ค้าขายเนี่ยมีการค้าขายอยู่4อย่างที่ไม่ควรค้าขาย2ใน4อย่างนั้นคือการค้าขายเนื้อสัตว์และการค้าขายสัตว์เป็นอ ัน นี้คือเนื้อสัตว์นี่หมายถึงมันตายแล้วนะและสัตว์เป็นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันยังไม่ตายแต่ค้าขายให้เขาเอาไปฆ่า เจ้าค่ะ นะหรือว่าค้าขายสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งของนะซึ่งมันไม่ควรทําเป็นการค้าขายที่ไม่ควรทําก็จะหมายซึ่งเป็นอกรณียกิจเลยอ่ะควรเลิกควรหลีกเลี่ยงควรจะไปทำอาชีพใหม ่เจ้าค่ะ คือถ้าทุกคนในโลกนี้สามารถที่จะปฏิบัติกรณียกิจนี้ของอุบาสกวาสิกาได้สามารถที่จะรักษาศีล5ได้ทุกคนในโลกนี้เลยนะเราจะไม่มีเนื้อสัตว์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่า เจ้าค่ะ อันนี้แต่มันต้องเฉพาะเจาะจงไปในอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าก่อนนะ เจ้าค่ะ แต่มันก็จะมีเนื้อสัตว์ที่อยู่ทั่วๆไปมันตายของมันเองอันนี้อาจจะมีได้ตัวนั้นก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะว่าเรื่องของการกินเนี่ยคุณใจก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าบอกว่า เราคิดว่าเราจะกินแต่ผักกินแต่อะไรที่มันไม่เป็นเนื้อสัตว์แล้วเราก็ยังมีความติดยึดว่าตรงนี้แหละฉันดีกว่าเขาไอ้พวกกินเนื้อสัตว์มันชั่วมันบาปคุณกินอย่างเงี้ยคุณไปไม่รอดหรอกเพราะว่าจิตใจมันจะไปนิพพานไม่ได้มันยังมีความตระหนี่มีความยกตนมีความคิดว่าฉันดีกว่าเขาแต่พวกที่จะกินเนื้อสัตว์แล้วก็จะไปด่าว่าพวกกินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นพวกเทวทัตไอ้พวกนี้ก็จะไปไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าจิตใจมันยังยึดถืออยู่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรื่องว่าอาหารคุณกินหรือไม่กินอะไรประเภทไหนแต่มีอยู่ที่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงบริโภคอันนี้สำคัญแต่ต่อให้มีเนื้อสัตว์ที่ว่ามันเหมาะสมเช่นมันตายเองแล้วเราเอามากินแล้วเราไม่พิจารณาก่อนบริโภคเนี่ยคุณก็ไม่ได้จิตมันไม่ถูกวางไม่ถูกต้องกินแบบอัดใส่กินเต็มที่ไม่พิจารณาก่อนอันนี้ไม่ดีหรือว่าถ้าเรากินแต่ผักแต่เรามากินเขาก็จัดเป็นรูปเป็นปลาเป็นอะไรแต่ทำจากแป้งทำจากผักนี่แหละมันดูเหมือนปลาทํารสชาติเหมือนหมูมันก็ไม่ดีมันก็ติดใจในรสชาติอยู่ความติดใจในรสชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นกัปปิยะนะคือเหมาะสมทํามาถูกต้องแล้วแต่เช่นมันตายเองหรือเป็นผักเป็นผลไม้เป็นแป้งเป็นอะไรพวกนี้มันก็ถ้ายังมีการติดใจในรสชาติอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ถูกนะไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาถามนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าคำว่าพิจารณาก่อนที่จะกินหรือพิจารณาก่อนที่จะฉันของพระสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะถ้าแปลให้พุทธศาสนิกชนเราหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเน ี่ ยคำว่าพิจารณานี้พิจารณาอะไรเจ้าค่ะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะ โอเคคือไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมัวเมาไม่กินเพื่อประดับตกแต่งนะไม่กินเพื่อกรณีแบบนี้เช่นนี่กินนี่สิมันจะสวยมีคอลลาเจนผสมนะ แต่แต่นี่มันกินไม่ถูกแล้ว จะ หรือกินว่าเฮ้ยนี่มันอร่อยสิมันแหมมันอร่อยนี่คือกินเพื่อมัวเมา เจ้าค่ะ แต่ไม่ได้กินเพราะอร่อยไม่ได้กินเพราะว่าจะต้องให้รูปสวยไม่ได้กินเพื่อมัวเมาไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อตกแต่งแต่กินเพื่ออะไรเนี่ยแต่กินเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อที่จะระงับเวทนาเก่าแล้วไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นนี่คือสําคัญนะเวทนาเก่ามันคืออะไรมันอยู่ในร่างกายมันไม่สบายมันปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้บางทีกินอันนี้เพื่อรักษาได้แล้วคุณร่างกายคุณร้อนคุณกินของเย็นๆร่างกายคุณเย็นคุณกินกระเทียมกินอะไรที่มันร้อนอันนี้ได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ นี่เพื่อระงับเวทนาความหิวนี่ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อให้กายนี่มันตั้งอยู่ได้มีแรงกําลังวังชาก็กินเพื่ออย่างนี้เดี๋ยวพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะกินอะไรอ่ะก็ถ้าป่วยมันจะเป็นต้องกินเนื้อเพื่อที่จะระงับเวทนานี้ก็กินได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ติดยึดว่าปากเนี่ยคุณจะเอาอะไรใส่นะแต่ว่าปากไว้เลยปากคุณจะเอาอะไรใส่ใช่ไหมคุณต้องพิจารณาก่อนจะกินแล้วคอนเซปต์หลักการของพระพุทธเจ้าคือไม่เบียดเบียนอยู่แล้วนะใส่ไว้ตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่งน ะ ไม่ปรารภชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปนะฟังยากใช่ไหมเขาก็เลยแปลเจาะจงไปว่าฆ่าทำให้คนเข้าใจว่างั้นฉันต้องลงมือเองมันไม่ใช่ไงมันปรารภมาตั้งแต่ทั้งกระบวนการเพราะนั้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยมันเป็นการปรารภให้สัตว์มาตายอยู่แล้วเราก็อย่าไปเกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นเรื่องของอากรณียกิจนี่ก็ใช่เรื่องของการค้าขายเนาะแล้วนอกจากนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามายังมาดูเช่นว่าท่านก็ยังห้ามเนื้อสัตว์อีก10ประเภทนะนี่เจาะจงไว้จริงๆเลยนะสำหรับภิกษุเนี่ยเนื้อมนุษย์เนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวเนื้องูเนื้อสุนัขพวกนี้เป็นต้นเนี่ยทั้งหมด10อย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยก็ห้ามนะไม่ให้ภิกษุฉันต่อให้มันตายเองหมามันตายมาแล้วไม่ได้มีใครไปฆ่ามันจะเอาเนื้อมันมากินแต่ไม่ได้พระสันไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าส่วนเรื่องของผักเนี่ยบางทีก็ห้ามเหมือนกันคือไม่ใช่ห้ามเฉพาะเนื้อห้ามผักมีตอนหนึ่งห้ามกินกระเทียมเนี่ยเพราะว่ากินแล้วมันปากเหม็นแล้วก็ไปรบกวนมีคนมาฟ้องอ่ะก็เป็นเรื่องที่ทำให้ภิกษุนี้ไม่ยอมพูดก็พอทราบเหตุว่าเอากินกระเทียมปากเหม็นก็เลยสั่งห้ามกินกระเทียมน ะ ภายหลังก ็ ภายหลังก็มีข้อผ่อนปลนบางจุดบางประเด็นแต่ตรงนี้ก็เลยกินได้เพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องผักหรือเรื่องเนื้อแต่ที่สําคัญคืออะไรคือความเหมาะสมอะไรคือความไม่เบียดเบียนนะแล้วพระสงฆ์เองยังมีอีกข้อหนึ่งนะถ้าเห็นว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เรากินอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นั้นเนื้อสัตว์นั้นกินไม่ได้นะหรือได้ยินนะเช่นว่าไปในภัตตาคารมีคนนิมนต์ไปภัตตาคารกินใช่ไหมแล้วภัตตาคารเป็นภัตตาคารซีฟู้ดอย่างเงี้ยโหยเขาตั้งตู้ปลาไว้เต็มเลยใช่ป่ะข้างหน้าแต่เขาไม่ได้ตั้งไว้ประดับนะเขาตั้งไว้ให้คนมาชี้ใช่ป่ะ ใช่จ้ะ เราเห็นปลาตัวหนึ่งมันสวยงามดีเราก็เดินเข้าไปนั่งนะพระนะแล้วปรากฏว่าเขาทำปลามาให้กินถ้ามีจิตคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปลาตัวนั้นหรือเปล่าวะนั่นพระองค์นั้นกินไม่ได ้ฉันไม่ได้แล้ว ฉันไม่ได้เพราะว่าสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเรา ฆ่ าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราหรือถ้าแบบไม่ได้คิดตอนนั้นใช่ไหมเอามาให้กินก็กินไปคิดว่ามันตายเองหรืออะไรเงี้ยพอเดินออกมาอ้าวทำไมปลาในตู้ตรงที่เราเห็นมันหายไปแล้วโอ้สงสัยเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราไอ้ที่กินไปน่ะคุณผิดแล้วแต่คุณไม่ระบาดแล้วนะแล้วก็ยังมีบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนหลวงจีนฟาเหียนนี่คือเป็นพระจีนนะที่อยู่ในประเทศจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปไง เจ้าค่ะ เรื่องราวของพระสันสันจังที่เราอาจจะเคยได้ยินไซอิ๋วอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เป็นเรื่องในตำนานจริงๆเป็นเรื่องจริงนะที่หลวงจีนฟาเหียนเนี่ยท่านเดินทางไปหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยไปก่อนพระสันสันจังนะพระสันสันจังนี่ไปรอบสองหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยไปในช่วง200-300ปีหลังจากพุทธกาลนะท่านเขียนไว้ในบันทึกของท่านบอกว่าในเมืองชมพูทวีปเนี่ยที่พาราณสีหรือว่าที่ราชกฤห์ก็ตามเนี่ยไม่ได้มีแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยไม่มีทุกคนกินมังสวิรัตหมด ถูกค่ะ นะการกินเนื้อเนี่ยเป็นของคนชั้นต่ำที่เขาไม่มีที่นากินเขาไม่มีอะไรจะปลูกกินเขาก็ต้องไปล่าสัตว์มากินทำให้เขาแบบต้องกินแบบนั้น ถูก เขาก็มีการเลี้ยงชีพไปแบบนั้นซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเป็นคนชั้นล่างของสังคมแต่พวกที่มีอันจะกินมีที่นามีที่เลือกสวนเขาก็ปลูกผักปลูกพืชอะไรของเขากิน เจ้าค่ะ และนี่ก็เป็นบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนที่ท่านเขียนไว ้เป็นเรื่องจริงเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่เป็นบันทึกมา เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในเรื่องของท่านพระเทวทัตแต่ท่านพระเทวทัตที่คุณสิริพรถามมาตรงเนี้ยนั่นคือท่านพระเทวทัตเนี่ยยก3ข้อนั่นก็คือการที่จะแบบทำให้ดูตัวเองดูเก่งเหนือกว่าพระพุทธเจ้านะม ี ความเคร่งมีความอะไรกว่าเนี่ยในข้อแรกท่านก็ยกถึงเรื่องการบิณฑบาตนะให้บิณฑบาตตลอดชีวิตถ้าวันไหนไม่ไปบิณฑบาตไม่ได้กินนี่คือข้อที่1 ค่ะ ข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้ผ้าบังสุกุลนั่นคือผ้าที่ไม่ได้ตัดเย็บย้อมด้วยขรบดีอย่างดี แต่ว่าเป็นเศษผ้าที่หาเอาตามที่เขาไม่ใช้แล้วนี่คือผ้าบางสกุลเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลตลอดชีวิตนะไม่รับผ้าที่เขาตัดเย็บย้อมมาอย่างดีแต่ว่าใช้เศษผ้าเศษอะไรที่มันหล่นอยู่ตามพื้นดินอย่างนี้พวกนี้เอา เจ้าค่ะ นี่เราแค่มาดู2ข้อนี้ก่อนนะพระท่านในปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างพระที่วัดบางทีก็มีการรักษาก็ไปบิณฑบาตเป็นวัดก็คือฉันเฉพาะที่ฉันไปบิณฑบาตมาได้อื่นๆไม่เอาเอาทั้งนั้นพวกนี้ก็เป็นพวกพระเทวทัตเด็กมันก็ไม่ใช่ไง เจ้าค่ะ พระท่านพระเทวทัตยังยกประการที่3ก็คือการที่ไม่กินเนื้อไม่กินปลาตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ว่าแค่ข้อเดียวนะมันคือบางคนเนี่ยที่เขาจะยกเรื่องของพระเทวทัตขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าข้อไม่กินเนื้อสัตว์ใครไม่กินเนื้อสัตว์เป็นพวกพระเทวทัตทำไม่ถูกมันแค่ข้อเดียวแต่ท่านพระเทวทัตยกต้อง3ข ้ อฉะนั้นพวกที่ใช้ผ้าบางสกุลเนี่ยก็เป็นพวกทัพพระเทวทัตเหมือนกันนะดิก็มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าท่านพระเทวทัตเนี่ยก็เรียกมี hidden agenda นั่นคือ3ข้อนี้ยกมาอ้างเฉยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองดูเด่นดูดีกว่าพระพุทธเจ้ามีความเคร่งมีความอะไรกว่าต้องการไปประกาศศาสนาใหม่อย่างนี้ไป เจ้าค่ะเรียกว่าท่านมีวาระซ่อนเร้น มีวาระซ่อนเร้น เจ้าค่ะ แต่เอาตรงนี้มาอ้าง เจ้าค่ะ แต่การที่ถ้าผมว่าเราถือบิณฑบาตเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดโดยการที่ต้องการสละกิเลสจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทําอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ส่วนเรื่องการไม่กินปลาไม่กินเนื้อเนี่ยมันอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่แล้วอะว่าถ้าคนที่เขารักษาศีล5ในเมืองทั้งเมืองนี้ทุกคนรักษาศีล5หมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปกินได้จากการเนื้อสัตว์ตรงนั้นที่เป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็จะมีกินได้โผล่มาจากการที่มันตายเองแล้วสมัยก่อนเวลาเขาเลี้ยงบัวเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นหมื่นๆตัวนะเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยมันบางทีตายก็เอาหนังมันมาทําประโยชน์ได้บางทีนมมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลี้ยงอย่างนั้นไงคุณตุ้ยใจ เจ้าค่ะ มันเลี้ยงลักษณะแบบอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่า แ ล้วคือโตมาเพื่อให้มันตายอ่ะ เพราะความต้องการบริโภคเยอะนะเจ้าค่ะ อันนี้มันคือเรื่องของการเบียดเบียนแน่นอน เจ้าค ่ ะ แล้วเราไปซื้อที่ตลาดนี่มันคือเป็นการสร้างดีมานด์ให้ตลาดแต่มันก็คือเป็นการปรารภนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาตมาพูดเนี่ยนะคือตามที่ในคําสอนน ะ หล ัก การทางในศาสนานี้ก็คือว่าไม่เบียดเบียนนะเราก็อย่าติดใจรสชาติถามว่าที่คุณจะต้องกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะฉันต้องกินอันเนี้ยไม่รู้มันอะไรอ่ะมันเป็นติดใจรสชาติหรือเปล่านะทำไมคุณจะต้องกินอันนี้นะก็ต้องกินแบบไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมานี่นี่ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องแบบรู้จักพิจารณาก่อนแล้วจึงรับประทานนะคือถ้าเราจะกินแต่ผักอย่างเดียวไอ้กินแต่ผักอย่างเดียวแล้วจะให้ใจบริสุทธิ์มันคนละเรื่องกันหรือถ้าจะคิดว่าจะกินแต่เนื้ออย่างเดียวจะกินแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วให้ใจบริสุทธิ์มันคนละเรื่องกันก็จ ะ มาเพราะว่าใจมันก็บริสุทธิ์ของใจนะกายนี่มันเรื่องของการไม่เบียดเบียนควรทำไหมควรทำทำไมอ่ะมันก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นทำให้คำสอนของเราบริสุทธิ์มากขึ้นแต่เรื่องการที่จะจิตจะบริสุทธิ์บรรลุหลุดพ้นได้มันเป็นเรื่องของใจนะคุณพิจารณาก่อนแล้วจึงกินถูกต้องหรือเปล่าทำไหมอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญแล้วยังมีแง่มุมของเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะซึ่งการเจ็บป่วยบางทีมันก็ต้องรับประทานบางสิ่งบางอย่างที่มันจะระงับเวทนาเช่นในอดีตเขาก็มีการฉันน้ำต้มเนื้ออย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างหลงจีนที่เราอาจจะเห็นว่าท่านไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยแต่ก็คือในแง่มุมข้อที่3อ่ะที่บอกว่าเนื้อที่เห็นว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราได้ยินว่ามันตายเฉพาะเจาะจงเพื่อเราอย่างมีเสียงอี๊ดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหมูตายเว้ยแล้วมันก็จะมาให้เรากินอย่างเงี้ยเราก็จะต้องงดแล้วข้อที่3คือสงสัยสงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงเพื่อเรา แ ล้วเนื้อที่ไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันคุณก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันมาจากอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไหมเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงให้คนมาซื้อ ต้องใช่แน่นอนนะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นเนื้อที่ตายเองเราก็ไม่รู ้ ก็ต้องถ้าสงสัยแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์นะก็จะกินไม่ได้ก็ต้องงดไป เจ้าค่ะทีนี้คุณสิริพรได้ถามเกี่ยวกับพระสูตรด้วยนะเจ้าคะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่ามันมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเจ้าคะที่จะพูดเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเจ้าคะ ก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือพระสูตรหมดเลยนะคุณตาใจแต่คืออาตมาไม่ได้ยกมาโดยบทพยัญชนะไง คือ สรุปมาให้ฟังนะคือในข้อแรกเรื่องของตัวบทเรื่องของปาณาติบาตแต่ว่าคือการปรารภทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอันนี้คือพระสูตรที่1พระสูตรที่2คือเรื่องของอกรณียกิจอันนี้คือมาในวานิชสูตรอันนี้คือพระสูตรที่2พระสูตรที่3คือเรื่องของภิกษุที่ไป เอาหนังวัวหนังลูกวัวมาอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สามแต่พระสูตรที่4ก็คือเรื่องของเนื้อ10อย่างที่ห้ามฉันสําหรับภิกษุพระสูตรที่5ก็คือเนื้อที่เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงว่าก็ไม่ควรฉันอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสที่สวนมะม่วงของหมอชีวกและยังมีเรื่องของน้ําต้มเนื้อที่ว่าผ่อนปลนให้สําหรับภิกษุที่ป่วยไข้ยังมีเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระเทวทัตที่ขอแบ่งแยกภิกษุสงฆ์ไปปกครองโดยการปรารภ3ข้อนะข้อบิณฑบาตข้อใส่ผ้าบางสกุลแล้วก็เข้าการงดฉันปลาฉันเนื้อนี่7ประสูตรแล้วนะ เจ้าค ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงรับประทานอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นประสูตรที่7นะนี่คือที่ยกมาเนี่ยคือโดยอรรถะโดยเนื้อความหมายแต่ไม่ได้ยกมาโดยตัวแบบเป็นชนะเวลามันจะไม่พอเพราะฉะนั้นเราทราบประสูตรข้อมูลต่างๆเหล่านี้หลักการที่สําคัญก่อนก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันแล้วข้อที่2ที่เราต้องทราบถัดมาคือต้องพิจารณาแล้วจึงรับประทานแต่ต่อให้คุณกินผักก็ตามอ่ะแต่ถ้ากินด้วยความมัวเมากินด้วยความเล่นความเพลิดเพลินอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันผิดหลักนะแล้วข้อที่3ก็คือว่าถ้าเจ็บป่วยไข้ก็มีข้อยกเว้นเป็นกรณีไป เจ้าค่ะ นะแล้วก็เรื่องของการประพฤติตัวของเราในอาชีพการค้าขายเราก็อย่าไปทําสิ่งที่เป็นกรณีกิจเหล่านั้น เจ้าค่ะ นะนี่คือเป็นพระสูตรต่างๆที่รวบรวมมาให้คุณสิริพรทราบ เจ้าค่ะ อันนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การพิจารณาของเราตามตัวบทที่อาตมาได้ยกมานี้เราพิจารณาใกล้ครวญดูให้ดีนะวางจิตของเราให้ถูกต้องแต่มันก็มีข้อยกเว้นบ้างบางประการถ้ามีอาการเจ็บไข้ต่างๆอย่างที่ว่าไปแล้วเราก็พิจารณาก่อนจึงฉันนะเรื่องนี้สําคัญนะไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาแต่รับประทานเพื่อให้ระงับเวทนาแต่ถ้ามีเวทนาแบบไหนอาหารแบบใดมันจะระงับได้เราก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยโดยการหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนโดยการที่ทํารักษาศีลของเราให้ดีการภาวนาของเราก็จะดีขึ้นความก้าวหน้าในทางปฏิบัติก็จะดีขึ้นเราสามารถที่เรียกว่าจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนาดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อเนื่องไปตัวเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยแต่คนอื่นเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์จากความรักความเมตตาที่เรามีอย่างที่เราพูดถึงกันในวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่14กุมภาพันธ์นั้นเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตาที่จะพูดคุยธรรมสักษาตอบปัญหาให้คุณสิริพรซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังนั้นคงจะพลอยได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดในการที่จะไปพิจารณาในการดำเนินชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ที่ปรึกษาของรายการในเช้าวันนี้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าตอน5กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมรับอรุณนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะส่วนช่วงของการสนทนาธรรมะหรือธรรมสักษานั้นเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ